А ў свеце нам навіна была святы вечар. Там прачыстая сына радзіла святы вечар. В небе зорачкі засвяціліся святы вечар. Прышлі мудрацы, пакланіліся святы вечар. Узрасло дзіця, Господь Христос Бог, святы вечар. Праўды свет знайсці ён нам дапамог, святы вечар.